دیدن خواجه غلام خود را. خواجه از دورش بدید و خیره ماند، از تحیر اهل آن ده را بخواند. راویه ما اشتر ما هست این، پس کجا شد بنده زنگی جبین؟ این یکی بدریست می آید ز دور، می زند بر نور روز از روش نور. کو غلام ما مگر سرگشته شد، یا بدو گرگی رسید و کشته شد؟ چون بیامد پیش گفتش کیستی؟ از یمن زادی و یا ترکیستی؟ گو غلامم را چه کردی؟ راست گو، گر بکشتی وانما حیلت مجو. گفت اگر کشتم به تو چون آمدم؟ چون به پای خود در این خون آمدم؟ کو غلام من؟ بگفت اینک منم. کرد دست فضل یزدان روشنم. این چه میگویی؟ غلام من کجاست؟ این نخواهی رست از من جز به راست. گفت اسرار تو را با آن غلام، جمله واگویم یکایک من تمام. زان زمانی که خریدی تو مرا، تا به اکنون بازگویم ماجرا. تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شب دیز من صبحی گشود. رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک، فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک. تنشناسان زود ما را گم کنند، آب نوشان ترک مشک و خم کنند. جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. چون ملک با عقل یک سر رشته اند، بحر حکمت را دو صورت گشته اند. آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت، وین خرد بگذاشت پر رو فر گرفت. لاجرم هر دو مناصر آمدند، هر دو خوشرو پشت هم دیگر شدند. هم ملک هم عقل حق را واجدی، هر دو آدم را معین و ساجدی. نفس و شیطان بوده زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. آن که آدم را بدن دید و رمید، وان که نور مؤتمن دید و خمید. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را دیده ندیده غیر تین. این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند، چون نشاید بر جهود انجیل خواند. لیک گر در ده به گوشه یک کس است، های و هویی که برآوردم بس است. مستحق شهر را سنگ و کلوخ، ناطقی گردد مشرع با رسوخ.